terceiro disco de Devalo sairá na primavera, chamarase Azul Vindeiro, e o adianto é esta canción que acabamos de escoitar, Zombies en Londres. O proxecto de David Miranda, tamén con Ferrol Records, e a quen coñecimos hai moitos anos por Nouvelle Cuisine ou The Cripple and the Tramp. Unha canción, segundo el, sobre a procura do amor nunha sociedade cada vez máis alienante. A película de terror das nosas vidas ten final feliz. E se pudésemos cambiarlo todo para mellor? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Ante todo, disculpade esta voz de zombie, non en Londres, senón na Galiza. Benvidas e benvidos a unha nova edición de Ábrete de Orellas, a número 505, na que, como escoitades e como sabedes, se sodes habituais, repasamos novidades do país, algunha de fora, e tamén concertos, como por exemplo o 12º Mercado da Estrela, onde estarán o Benres 15, Ataque, Escampe. Entra O Dragón, unha das cancións de Cabalgata, o último disco do que seguramente haberá vinilos á venda esta fin de semana na pista cuberta Don Bosco, en Santiago de Compostela. 12º Mercado da Estrela. O venres 15 estarán Ataques Campe e Mondra, o sábado 16 Lontreira e Familia Camaño e o domingo 17 Catuxa Salón, María Grep e Grande Amore. Así que temos unha excusa para escoitar a última canción que presentaron Lontreira co omnipresente Berto, Un futuro sen ti. Ficas doziño morando aquí nunha floresta de flores saudade longe de aquí meu corazón que tenta sair do meu peito sen min a bailar unha samba coa miña amizade saudades de ti se sinto tan terno meu corazón. Igual xa non soa de xente que mora preto de mi teu corazón tentando sair do teu peito sen min a bailar unha samba coa miña amizade saudades de mi se sinto tan terno meu corazón. Rodas igual xa non soa. Lontreira, a súa última canción, Un futuro sen ti, que de seguro van interpretar o sábado 16 na pista Don Bosco en Santiago de Compostela, onde actuarán antes dos Familia Camaño. A grande cita desta fin de semana, obviamente, a fin de xira das Tanxugueiras, con multitude de invitadas, e por primeira vez unha banda galega, cantando en galego, vai encher o Coliseum da Coruña. Mondra e Fillas de Casandra van ser algunhas das invitadas este sábado 16 no Coliseum da Coruña con Tanxugueiras. Seguro que non falta ali esta puñeta. Thank you. cantaré, sé bailar, sé tocar la pandereta, me sé hacer la burla de que me falla pu. O cantaré o bailar, fan suba la camiseta, menaja de sudar y que mami faja puñeta. Sé cantaré, sé bailar, sé tocar la pandereta, me sé hacer la burla de que me falla pu. O cantaré o bailar, fan suba la camiseta, menaja de sudar y que mami faja puñeta. Subando ahí arriba, no suban, niño, ahí arriba yo no subando, aunque se yo ven pequeñiño. Ahí arriba yo no subando, ahí arriba no suban, niño, ahí arriba yo no subando, aunque se yo ven pequeñiño. Ahí ahora que nos juntamos, ahí un mundo ama y las sillas. Ahí ahora que nos juntamos, ahí viva nuestra compañía. Ahí ahora que nos juntamos, ahí un mundo ama y las sillas. Ahí ahora que nos juntamos, ahí viva nuestra compañía. Ahí que nos ayuda a cantar, y habemos de chiculate. Ahí que nos está ahora que me pusieron a pandereta la mano, ahora que me pusieron canto de aquí a mañana. No me faja la puñeta, no me faja la puñeta, que me dijo mi nana y que tocara pandereta. No me faja la puñeta, no me faja la puñeta, no me faja la puñeta, no me faja la puñeta. Sé cantar, sé bailar, sé tocar la pandereta, me sé hacer la burla de que me falla pu. Sé cantar, sé bailar, sé tocar la pandereta, me sé hacer la burla de que me falla puñeta. Sé cantar, sé bailar, me sé hacer la burla de que me falla pu. Sé cantar, sé bailar, sé tocar la pandereta, me sé hacer la burla de que me falla puñeta. Sábado 16 no Coliseum, tan xugueiras con Guadi Galego, con Rozalén, con Raiden, con Valeria Castro, con Mondra, fillas de Casandra. Tremendo concerto, fin de xira das tan xugueiras. E con esa excusa recuperei unha das pezas menos coñecidas probablemente do seu último álbum, Diluvio. Tan xugueiras este sábado no Coliseum da Coruña. Thank you. agenda. Hola, somos Tanxugueiras y queremos enviar un bico y un aperta y sobre todo parabéns a Ábrete de Orellas por esos programazas. Muchísimas gracias por la confianza y por el apoyo que depositades siempre en Tanxugueiras y de parte de las tres, un bico fortísimo. ¡Mua! Ábrete de Orellas, unha escolma de músicas varias, inspirada na axenda de concertos pola Galiza, nas novidades discográficas e calquera outra excusa para gozar da música con poucos prexuizos. Ábrete de Orellas con Pepe Cuña. O novo disco de The Blind Crowes abre unha nova etapa na banda. É un disco dobre, con dúas partes, acougo e desacougo. E vano presentar este venres 15 na sala Mardi Gras, onde tamén estarán los Wavy Gravies. Corvo Cego é unha desas cancións que apuntan novos estilos, novos derroteiros, e unha colaboración moi especial, como a letra de Samuel L. París e Eva Outeiro na pandereta e na voz. The Blind Crowes, novo disco, celebrando 15 anos dunha banda que naceu en 2008, influenciados por xente como Zen Guerrilla, Sonics, Stooges, Cramp, White Stripes e outros máis. O dúo estará este venres na sala Mardi Gras da Coruña. E quen teñen novo videoclip son os Barbansónicos de Barbanza, dos que podedes ver nas redes sociais o seu videoclip Os Meus Poderes. Dos Barbansónicos chamase Sede de Ruína e fixeron un videoclip desta canción Os Meus Poderes. Máis rock agora coa banda coruñesa Greasy Belly, que abre o seu disco de debut Candy, Jim and Uncle Red. Down. Greasy Belly, álbum de debut comentado en Abertura de Orellas, Sucked Belly In, la canción que abre Candy, Jim and Uncle Red. Xa, que para poñer punto final a este bloco máis rockeiro, máis agresivo, máis guitarreiro, unha banda de hard rock de Cerceda, chamase Mr. Camándula, e o pasado venres estreaban o videoclip desta canción, 9 meses, Mr. Camándula. Na barriga, soñando con un sol. contáctanos. abreteodeorellas@gmail.com. The New Raymond, a banda de Barcelona liderada por Ramón Rodríguez, que debutara en 2008 con bastante éxito en el circuito do pop e rock independiente, aquel disco llamado A Propósito de Garfunkel. Esta semana ten tres visitas na Galiza para presentar Postales de Invierno, como a canción que escoitamos. O venres 15 vai estar no Clavicémbalo de Lugo ás 10:30, o sábado 16 na Sala Carma de Pontevedra, e no Café Pop Torgal estará o domingo 17 en Ourense, pero aquí xa no quedan entradas. The New Raymond en formato de trío acústico presentando Postales de Invierno. E o sábado 16, no ciclo Retroalimentación, están Chicharrón. Na sala La Disfrutona del Orzán, na Coruña, presentarán cancións principalmente do seu disco de 2023, o que nos queda por non dicir. Isto é Presenza, Chicharrón. Nunca me era mais perigoso. rincel, se queda un rincel, vais a ser. Chicharrón, no ciclo de concertos de retroalimentación en la Disfrutona de Lorzán, na Coruña, o sábado 16. E Antía Muiño está a presentar ese magnífico disco chamado Carta Aberta. O xoves 14 vai estar no Clavi de Lugo, no Clavicémbalo, e o venres 15 estará na Fábrica de Chocolate, en Vigo. Desa Carta Aberta, recupero Terra. Antía Muiño. Desespero é un berro bello como a mesma terra que xa perdeu a voz. Está no tempo latexando e vivindo, falando-me na mente nunha voz calada de vento de campana. A terra fala nos paxaros e na luna pureza un canto desvaído e triste agarda polo maino un sorrir do sol e polo alumiño carimoso das choivas. Ven. tu dedo que ansía ser eterna, subir feo, alumar muchos mundos. Y a vos do home como a terra, só a terra, só a terra, a terra. De orellas. Thank you. que acabamos de escoitar, o que se podría chamar un supergrupo, Senpasuchil, formado por Ton Risco no vibráfono, Antonio Casado na guitarra, Alfonso Calvo no contrabaixo e Miguel Cabana na batería. Senpasuchil, un disco homónimo grabado en Estudios Mans e que comezan a presentar en breve, o domingo 17 no Náutico de San Vicente do Grove a 6 da tarde. E xa a semana que ven, o 21 de decembro na Borriquita de Belén e o 23 de decembro no Salón Nobre do Liceo. Proxecto interesantísimo que se move entre o pop, o jazz e o folk. Apunta aí, Senpasuchil. A semana pasada comezaba o programa coa última canción, co último single de Guadi Galego, O Mar. E o que sería a cara B dese single de Guadi Galego e o que vai fechar a edición 505 de Ábrete de Orellas. Unha visión nostálxica da infancia e da idealización da mesma. Un capítulo independente onde a autora centra o son no seu piano, na súa voz e na produción musical de Berto. Guadi Galego, Imaxinando e Saúdos Orelludos de Pepe Cuña. Vémonos nos concertos. Oxe refuxo, refuxo menos mar. Paseo na praia, estampas de artistas penduran no muro. Non podo, non podo deixar de ollar. Imaginando entre raios de sol, imaginando entre rayos de sol, imaginando entre rayos de sol, imaginándote entre rayos de sol. O lenzo de area se me